Ginds in een paleis vol van weelde en pracht, daar wordt een jong prinsje ter wereld gebracht. Een bedje van dons en een wiegje van zij, wellicht nog een schitterende toekomst daarbij. En zachtkens, heel zachtkens, wel het windeke fluistert, zingt mama een liedje en baby die luistert. Slapen doe, kleine vent. Het volk juicht je toe reeds als kroonpretendent. Sluit je oogjes maar toe, schatje bent moe. Slapen doe, slapen doe. Er zwerft langs de straten een vrouw met een kind, door honger gepijnigd, door sneeuwjacht verblind. Zij smeekt om een aalmoes voor haar en haar schat. Zij hebben geen eten, nog drinken gehad. De ijzige stormwind verkleunt hen bij tijden. Slechts honger en koude, dat lijden ze beiden. Slapen doe, kleine vent. Klinkt schreiend haar liedje in ware ellende. Doe je oogjes maar toe, je bent toch zo moe. Slapen doe, slapen doe.